Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Osko naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo. Gaur Real Unionek bihar duen itzordua zarituko gara, izan ere Sanse taldea jaso beharko du bihar arratsaldean Estadium Galen. Bidasoaren inguruan ere hitz egingo dugu, atxedena dute urain, baina hurrengo erronka prestatzen ari dira. Gainera kontratu berriak sinatu dituzte eta horren berri ere emanen dugu. Eta betiko moduan eskualdeko bertze kirol eta taldeen itzorduak aipatuko ditugu gaur. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, errandu moduan Real Unionekin hasiko gara, hauek bihar jokatuko dute urrengo jardunaldia, oraingo honetan UD San Sebastián de los Reyes taldea jaso beharko dute Estadium Galen, bihar arratsaldeko zazpietan. Talde hau sailkapeneko 11. postuan dago eta 29 puntu ditu guztira, Real Unionek baino 4 puntu gutxiago. Elkarren aurka aritu ziren aurreko aldian irundarrek irabazi zuten 8-2 eta beraz oraingoan ere emaitza ona eskuratu nahiko dute. Gainera etxean arituko direnez zaleen aurrean alik eta joko onena erakutsi nahiko dute. Nola aurre ikusten duzu neurketa, Jean-Pierre? Komplikatua. Bai, neurketa guztiak zela. Horrela aipatzen dugu beti eta Aitor Zulaikak ere beti aipatzen du. Bai. Gaur ere prentsaurreko mamitsua, Hori da. Baino ondorengoa, ondorengoak eta baino berak neurtua ditu hitzak alde horretatik. Nik uste du kolpe latza hartu zutela nengoan Ferrol. Bai. Eta berehala kolpe latza horiek hartzen direnean, beraiek bai, pozik dago bere jokalariekin eta bestenatekoekin, eta aurrekontuari buruz hitz egiten da, eta jokalaria gorratzen dutela gehiago beste talde bietan, eta azken finean gorratzen bali modute gehiago maila altuagoa dutela, berak esaten duen bezala. Azkenean, garaipena eskuratzen duzunean, horako eztabaidarik ez dago, ez? Bai, hori da. Hori gertatzen da. Porrota denean, eta hori gertatu zen. Zertatu zaio erran hori, ni pentsatzen dut. Azken emaitzarekin hor puntian zegoela, eta pitin bat jeitsi egin dela, kalabrako kolpe latza horien galen, eta gero beste alde batetik Racing del Ferrolen aroka, kolpe latzak izan zena, epatu gero bezala, hasiera batean, xuxendu behar dira gauza horiek, eta ez gara atzeratuko berriz ere joan den asteburuko diskurtsoarekin, baizik eta eraiki aurrean dugunarekin. Hori da. Eta alde horretatik Madrilen irabazi egin zuen San Sebastián de los Reyesen aurka, baina norgehiagoka ezberdina, oso ezberdina izan zen. Bai. Ezberdina, futbol zelai artifiziala, beste kontu bat izan zen, bai. Eta beste neurketa bat izan zen. Honek, ez dut esango askiroso, baina ondo irabazi egin zuen, eta izan zen ibilbidearen eta igoeraren abiadura, eta hasi zen, dena bai. Marra ura markatu egin zuen. Eta bihar, berriz ere, pentsatu dut, iruko defentsa batekin arituko direla aurkariak, eta berriz ere, jokalari adituak, eskarmentukoak, bigarren jokaldietan prest estrategia badakitea bere abaguneak izango dituztela Realunek arazoa dituela alde horretatik defentsarako, lehen gola hortik etorri zen, bai. Eta zene duzu aipatzea, eta albiste ona, bai, segin errekuperatuko dugu, jau beobide ere bai, alde batetik, gero bueltatuko da Erik Ruiz, deialdia gutxienez, zigortuta zegoen, galtzen da Anatz Elizondo kanporatu izan zela, txartel gorria ikusi zuelako, eta errekuperatuko dugu jokalari gehienak. Sei jokalari, deialdian sartzeko eta ikusiko dugu, nola antolatzen den alde batetik atzelariak, iratuzta pentsatu dut taldean egongo dela, bai. Eta hortik aurrera baguneak izango ditu, aldaketak bakarizu izan direla azkenek boladan eta taldean, orduan normaiek bere lekua ba izaten ahal du jokatzeko. San Sebastián de los Reyes, aipatu dugun bezala, talde eskarmentuko taldea, Iban Casqueiro da jokalari oia, Getafeko jokalari oia aurkozu kirol zuzendaria, eta ba, beste norketa bat, txapelketa gogor honetan. Eta begira, esazu, Racing puntian dago, baina Deportibuko arazoekin, Badajozen aurka galdu egin zuen, Racing del Ferrol, atzetik aurrera iristen ari da, oso komplika, Calahorra horte bertan kokatu da ere, eta Real Unión hor dago, 43 puntu eki, eta 3 puntu gehi, Extremaduraren aurka, horretan 46 puntu ekin, bueno, komplikatu izango da, nola ez, eta Arrasaldeko 7etan estadion galen. Hori da. Argi eta garbi beti bezala hitz egin du Aitor Zuraika, baina bai. Eta, bueno, bere mamia izan duen prentsa horrekoak ere. Bai, hori da. Ba, erran duzun bezala gaur goizean, berekin Aitor Zulaikarekin izan gara, eta berak ba, honako aurre ikuspena egin digu biharko neurketaren inguruan. Bihar, San Sebastián de los Reyes datorkigu ona galera, eta diozu haber, anjolastu genuen partidua hartzen dugun aintzat edo kontuan. Hartzen dugu kontuan, baina oso emaitzagatik, emaitza gertatzeko egin genuenagatik. Pentsatzu beraiek ere hartuko zutela kontuan. Baina egia esan ja partidura jolastu genuela ja demora desente pasatu da, eta partiduare kontuan dugu neurri batetan, baina askoz gehiago ditugu kontuan San Sebastián de los Reyesek azkenengo hilabete honetan jolastu dituen partiduak. Egia esan da funtzean, nik uste du neurri handi batean ez dutela asko aldatu jokatzeko moduan eta jokalariak jolasten duten jokalarien inguruan, orduan balio digu partiduarek, baino askoz gehiago ari gara fijatzen azkengo hilabeteetan San Sebastián de los Reyes jolasten ari den partiduak. Eta batez ere emaitza baino gehiago kontutan hartzen dugu, emaitza are lortzeko egin genuena. Eta horretan gaude gehiago zentratuta. Ba bueno, aste hau izaten ari da pixkat positiboa, zan nuen aurreko astean pixkat negatiboa izan zela, baja kopuruak kontutan izan da, eta bueno, aste hau zentzu horretan positiboa izaten ari da, jendea rekuperatzen edo berreskuratzen ari garelako, entramentuetan betiko ohiko legez gabiltze lanean, baino badakigu bihar zelaian gauza diferenteak ikusiko ditugula aurrean, hau da, Sansek uste dute partidu honeko 80 edo hiru zentralekin jolastu du, beste gauza batzuk ikusiko ditugu zelaian, naiz eta marrazkitik haratago gero aurkariak nun presionatzen duen, nun ez duen presionatzen, nola saltatzen duen presiora, zer egiten duen baloiarekin kontutan izan behar dugu, eta horretan gaude zentratuta, astea ondo doa entrenamentui dagokionean, astea positiboa izaten ari da berreskuratzen ari garen jendea kontutan izan da, eta astea diferentea da, ostras, kontzeptutatiko desberdin batzu landu behar direlako, aurrean gauza desberdinak aurre ikusten ditugulako ikusiko ditugula. Ba hori da, galdetu diogu, ea ikusten altzuen edo abia puntutzat hartzen altzuen aurreko neurketa bitaldeen artean, eta hori da, bai, baina, bueno, bertzen neurketa berri bat da, eta azkenean denboraldian zehar taldeek ba, bilakaera izaten dute, eta beraiek ere bai. Aldatuko dute, pixkat beraien jokoa jakinda Real Unionek, nola jokatzen duen, ez? Hortzen ekarriko dugu nera, Aitor Zulaika, ez da bai de batek itziko. Vale. Hizkuntzarekin ze gertatzen den. Hori. Ze gertatzen den, baina deno, gazteleraza, kasi dute liburuetan, eta bai. Ikasen du bloke alto, bloke medio, bloke bajo, transizioa dela, eta ez dakitzer, eta pixkat, gero, prensaurretik kanpo, ja, laxatzen da. Bai, noski. Bai, eta baina, gaur egun orako diskurtsua da, eta... Bai. Ez dago besterik, alde horretatik. Eta kontuara, San Sebastián de los Reyes. Bai. Eta geure Sanse, Xavi Algun Zorin taldea. Baina, bueno, bai, egia da, Unión Deportiva Sanse. Bai, hori da. Madrilen sartzen zaretenean, ikusten balin baduzue, eskubitara merkataritzagune berezi handi bat, han atze hartan dago, eta han jogatzen dute futbol, bai. Futbol zelai artifizial batean. Eta talde aski ondo antolatua da, instalakuntza aldetik ez dute leku askorik, baino bai jokalariak eta bai gaztetxoak ere, eta bueno, arrobiko lanak ere betetzen dituzte, eta bai, klasiko bat, Madrigo inguruak klasiko bat, dela, eta erregan nire garaipena eskuratzen bali badu, ba, ondo kokatzen da, eta nik uste dut dara eta guztiz ere, Racingen aurka ez duten lehen zatia, ez duten azbatu, ez duten mm-hmm. bere lekua hartu, eta horrela izan zen, eta aipatu zuen Aitor Zulaika, eta ez du bai joa aipatzea, ikusten zaio, bai. Zu ikusten duzu, Paula, bai, ez? Telebizan bai. Ikusten duzu, nola, bai. Igotzen den, angune, are muartan, nola, eta ziztuka, bai. Gora, eta bera, bai. Eta, bai. Orduan, oiuk eta marromaka ari bai, Aitor Zulaika, ze esan nahi du. Bai. Ba, ez da joela oso posik. Ez da joela izarraitzen, eh? Baina nahi esan, bueno, horrela, bai. Ba, espero dugu, bi argaripen askuratzea erraunen, bai. Eta bere, mm-hmm. bere lasaitasuna berriz astea, orida. Eta aste berezia izan da erraunen zatere, ba, Igor Remeri bere anaiera ekin egonda italian, mm-hmm. eta Josu Kaltare bai. Baiz. Hori da. Bere, nahi meri bere lanetan da hori, baina kontutan hartu behar hori, zoriondu behar dugu, mm-hmm. Villarreal taldea bai. Ere. Eta unai ere, noski baietz, eta dena batean, ba, bi helburu nagusia. Lehen taldea garaipena eskuratzea, eta gero bigarren taldeak ere beste neurketa gero aipatuko duzu. Bai, gero aipatuko. Carlos García izango dugu. Hori da. Alde horretatik entrenatzaile berria, eta, bueno, Real Unionek sendotu bere lekua. Bihar zazpitan, jende aldetik ez dakit. Nola, bai, no, bueno. Bai, gizu, beti, gaur egun, hainbeste gauza ditu, bai telebistan, bai beste lekuetan, bai. Hainbeste ekitaldi ere, mm-hmm. beste kiroletan ere. Bai, hori da. Hainbeste deialdi. Hala ere, ja, eguraldiak ba, lagunduko du pixka bat gehiago, bai. Ez? Neguan baino, zazpietan. Ondarra ja alde egiten du, bai, kalima. Hori da, bai. Alde egin du. Ez dakit, eguraldi hona eginen du, eta... Ba, kalimari gabe. Ez dakit. Ez dizute erran. Ez dizute erran. Ez dizute erran. Eri ez da ere, baina... Hala ere, bueno, ja... Uste du bai ez, ez? Bai, izaten alda. Bai, adituek esate dutela, mm-hmm. ba, bueno, horrela dara. Ja. Bueno, erki, ba. Hori da. Eta, bueno, bertzaldetik hori, iluntzen ere, gero eta berandoa iluntzen duela, eta bai, horrek ere bai, laguntzen bai. Du, ez? Zazpietan bai. Ja... Erosoa. Neguan ba. Berandu da, eta bai, orain, bai. Bai. Erosoa. Ikusiko dugu, ba, bihar arratsaldeko zazpietan. Zazpietan, estadion Galen. Mm-hmm. Ba, bertzaldetik aurreko asteburuan beteranoen elkarteak batzarra ospatu zuen, aipatu genuen, eta bertan Josean Legorburu berraukeratu zuten presidente moduan. Legorburuk urte pila bat daramatza Real Unioni lotuta, jokalari moduan, entrenatzaile moduan baita ere, eta orain beteranoen elkarteko presidente moduan. 2017an elkartea sortu zenetik hain zuzen ere, ba, bera dago hor presidente lanak egiten. Beraz, ba, berri ona da kluba eta elkartearen zat. Zuk ongi ezagutzen duzu, ez, Legorburu? Ba, eta lesakan aritu gara bai, elkarrekin, bai, samartzelekin, bai. Justitorekin eta elordiren aurka, justitoren aurka eta denoien aurka, bai. Batean. Bai, kristanean, gara jartan. Hori da. Maztegin luxua duzu, eh? Noski, ze, bai. Luxua da. Ja, bertzea gauza bat da. Jokatzea lesakan bai. Gaur egun, noski baietz. Eta, ba, agurtzen ditugu lesakar guztiak alde horretatek eta bai. Betik azteko taldea. Ba, Josean Legorburu, bai. Mm-hmm. Josean Legorburu atezain handi bat izan zen Realunenen. Bere gazte denboretan ere Gipuzkoako selekzioan bai. Aritutakoa. Eta beti lotura handia izan duna Realunenekin. Eta arrakastarekin, mm-hmm. arrakasta handiarekin. Eta gero, bai, teknikari bezala, utzi baztertu zenpitea, baina umeekin ere aritu da. Hori da. Baina bere lan kontuak eta ba, ematen dute aukera hori, mm-hmm. Veteranen presidentea bai. Izatea eta veteranonekin aritzea. Hori da. Belauna eta giltzurdina eta aski ongi du, eta orduan badakezu kudeatzen ari direla Jose Carlosekin eta beste Ricardo Kostarekin eta bueno, multzo batean, eta, mm-hmm. eta batzordekideak multzo antolatu dute alde batetik egoitza bertan estadion Galen izatea, alde bai, batetik. Hori da. Eta neurketa batzuk jokatu egin dituzte, txapelketa batzuk ere bai, pandemia dela, COVID dela medio arazo guztiekin, baina berriz ere berreskuratu dute aktibitatea eta pentsatu dut ja sartuko direla beste dinamika berrian. Hori alde batetik, eta gero antolatzen dute bazkaria, urteroko bazkaria. Bai, hor bai. Bitor Zabalo aita zenak antolatzen zuen, hasiera batean horrela izan mm-hmm. zen, eta gero basemeak ere koordinatzen duen. Nik uste dut luzatu zutela ideia bat alde horretatik, eta Bitor Zabalo sariak mm-hmm. banatu behar dituztela, datorren urteetan. Bai. Jakingo dugu. Hori da. Ze irizpide izango diren alde horretatik, baina veteranok ere bere lekua hartu dute eta hor dute bere lana eta betetzeko eta betetzen dutena. Mm-hmm, hori da. Ba, gainera Real Unionek aste honetan jakitera eman duenez, aste santuan teknifikazio jarduerak ospatuko dituzte Galen, 2010, 2011, 2012 eta 2013an jaiotako aurrentzako. Apirilaren 19an, 20an eta 21an izanen dira, arratsaldeko 4etatik 5:30etara, eta bertan hainbat alderdi landuko dituzte jokalari txikiekin. Jardunaldi hauetan parte hartzeko izena eman behar da, eta hori Real Unioneko webgunean egin beharko da, bertan eskuragarri jarri duten estekan, datuak betez. 20 euroko kostua izanen du kurtxonek, eta hau ere kontu korronte bidez ordaindu beharko da. Kontu korrontearen zenbaki ere webgunean bertan lor daiteke, eta behin ordainketa eginda ziurtagiria atxiki beharko da izena ematerakoan. Hau ere garrantzitsua da, ez? Aurrekin edo maila txikienekin formakuntza egitea, eta pixkat arrubia, ez? Sortzea hor edo... Noski hor dago hazia, eh? Hori da. Eta arrubia horrekin batera garatzen da, sustatu behar da, eta... Lan hori ez da ikusten kanpotik. Hori da. Ez da ikusten, baina beharrezkoa da alde batetik, eta talde guztiak bete behar dute eta egin behar dute. Eta ez da gizarteari zerbitzu bat ematea bakarrikan. Baizik eta hortikan, formakuntza lana hori egitea, eta hortikan aurrera ere, arrobiko talde guztietan ere, taldeak osatzeko gazteak hortik hartzen dira, ez? Eta teknifikazio lan horietan Real Unionen ari da, beste taldea asko bezala, baina Real Unionen ari da, eta jarraitzen du. Hori da. Noske bai, ez? Beste futbol zelai bat balu, hobeto izango litake, baina alata guztiz ere horrekin landu beharko du, eta bere lan beharko du. Hori da, garrantzitsua da, bai, ez bakarrik lehen mailako talde bat izatea edo, ez? Maila... Bai, bueno, gizarteari zerbitzua eta formakuntza lan hori etorkizunerako eta balore guztiak kontutan hartzeko eta gaztetxoak ezitzeko ezitzaile bezala taldea berro, ezitzaile bezala bere bidea hartu alde horretatik gola ez da bakarrik gola sartu emaitzak, dirua, profesional maila ez beste gauza da kirol horren bidez ere beste baloreak ere badira, erkartasuna, disiplina, gauz balore guzti horiek, eta futbolak noski bai ez dituela, eta formakuntza alde horretatik ere sustatu behar da, eta garatu behar da, geure ustez. Beste kirol batzukin ere, noski bai ez, kirol guztietan hori, futbolean, hain zuzen ere, Real Unioneri buruzari gara, eta noski bai ez horrela. Eta klub guztietan baita, azkenean etorkizuna ziurtatzea da, ez? Eskualdean alde horretatik, eta sartuko dutere Nafarroa, eskualdean, azkenean bortziriak, eta bertakoa, baina Hondarribian lan handia egiten da, Irunen ere bai, Hendaian ere lan handi bat egiten da, kirol mailan, eta zere, beran, Lesakan, ikusi duen guan ere, ez da bortziria, Malderreka, Doneste ere, burra ez, Arrobi lanetan, Baztanen ere, Giltxaurdi futbol zelai famatuan, bortzi ditugu, Patxeko eta Karrikaburu, hain zuzen ere, Baztanen beti jokalariak ateratu dira, Zaldua eta Amiano eta beste natetua eta garai batekoak, eta Baztanen ere garatzen da hori, eta, geure Bidasoako inguruan eta eskualdean eta oso gertu ere Oiartzunen, Irundarrak Oiartzunera joaten dira alde horretatik eta horeretan eba, Errenderin ere bai, esan horretan batera Arrobiko kontzientzia hori landu behar dela eta dagoela Arrobiarekin batera eta bera oso gertu dugu errealak zupatzen du dena, hartzen du, noski horrela da, horrela idatzia dago eta horrela antolatua dago eta hortxe ditugu errealeko jokalariak eta eskualdeko jokalariak azkena, Alen Oiartzun zuzen ere errealan editatakoa Oierrola Zabal, Barcelonara joan zen, baina Hendaian aritu zen, Real Unionen aritu zen, eta beste Mario Capellete azken dagoen mailakoa, baina hortxe izan ditugu beste jokalari batzuk, eta Hondarribia zer esan, Joseba Llorente, bai hori dena ondakoa, Ibarren ondakoa, Errealan egon dakoa, Pikabea garai batian horren ondakoa, eta beste jokalari izenak, hortxe ditugu denak, ez? Eta azkenean aipatu dutakoak, Karrikaburu eta... Hori da. Karrikaburu eta Patxeko, eh? Eta, Arrobi, anatzelizondo ere, ikusten duzu, horeretakoa eta Irunen aritutakoa garai batean. Hortxe bertan ditugu. Hori da. Real Unionekin amaitzeko gogoratuko dugu, bihar izanen dutela neurketa. Bihar neurketa izango dute. Hori da, arratsaldeko 7etan. 7etan, Real Unión San Sebastián de los Reyes, taldea. Hori da. Bidasoarekin jarraituko dugu orain, hauek atxeden aldia dute orain, izan ere erregekopako final laurdenak prestatzen ari dira batzuk eta bertze batzuk konzentratuta daude Espainiako selekzioarekin. Kaudiren kasuan eta Gorka Nieto, Julen Urruzola, Julen Mujika eta Eneko Furundarenaren kasuan baita ere. Hala ere, bueno, atzo izan zuten hauek azkeneko lau hauek neurketa, ez? Bai, eta, bai, hogeita meka eta hogeita mabi. Hori da. Eskuratu zuten bai. Garaipena, pesaken jokatzen ari da txapelketa hau, Irunen entrenatu egin dute, Ongarribian lo bai. Egin dute, eta Reñonesen taldea, ba, garaipena eskuratu zuen, frantses taldearen aurka oso indartsua da. Bai. Eta, eta bueno, geure jokalari gazteenak bere maila erakusten. Bai, hortxe bertan genituen jokalariek, eta Gorkarita sartu zuen gola, Mujikak ere bai sartu zuen, eta Urruzola algoiurak tarrak ere bai. Baita, Alde, alde horretatik. Eta Bidasoa gaur bertan entrenatzenan. Hori da. Ari da, amaiketan ja hasten da, bai. Gaur goizez, bai. Arituko da lanean, atxaldez ez, baina gaur goizez, indar lan egin dugu, eta gero erabiliko dugu pista, bai. Eta ordu bat eterdietan amaitzen dute, gero ja prestatzen ari dire kopa. Hori da. Erreoku, kopa antekeran datorren astean. Bai, hori da. Ordu honetan ja prestakuntzak eta harikitak, bai. Beroketak egiten, antekeran, bai, bai, bai. Noen Ferrando Argoi esen kiroldegian. Beno, ba, egia esan eta atzo jakin genuen, albiste, ba, jakin genuen jatez horiak. Bai, aste honetan, hori aipatu behar nuen, bai, aste honetan, ba, berri nahiko izan ditugula ez, Bidasoa aldetik. Orduan, Bidasoa aldetik, jakin dugu Bordelen ere, geure pezak Bordeleko inguruan dago, eta parte hartzaileak izan direla atzo, eta orain, asteburu honetan gertatutakoa, ba, zuk aipatuko duzu berehala, eta bai. Gero, ba, aipatuko duzu zer horreri buruz. Bai. Ados. Bai, noski. Ba, hori da, aste honetan jakin dugu zenbait jokalarik kontratua berritu dutela. Tomas Tesorieren kasua da bat. Urte bat. Bai, hori da, 2022ko ekainaren 30 arte. Zalantzak zituen. Bai. Bai, zalantza zituen, bere bizitza antolatu behar du Marseillako inguruan, noski bai. Baiez. Eta hor zegoen, Kilikolo, boskarren urtea bete behar du hemen, eta ari zen, etorkizunarako, azkenean erabaki egin du, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela defentsa lanetako, bai. Eta gero aldagelarako. Hori da, hori da. Bere jarrera oso bai. Ona da aldeotatek. Hori da. Hori, bueno, Tom Tesorier, urte bat gutxienez egongo da. Hori da, gainera gazteentzako ere, ba, garrantzitsua da ez, horrelako esperientzia dun jokalariak edukitzea ondoan. Spilua, bai. Hori da, hori da. Bai, ikasteko bai, eta beraien esperientzia ere. Urruzolaren zata, zuzen bai. Ere, edo Furundaren zata, zuzen ere. Beste entzat ere, bai, baina txan, defentsa lanetan ari diren entzako, eta ikasi, berarekin ikasiko dute, bai. Amar urte egon da nimen, zen, bai. Goi mai mailan. Bai, hori da, hori da. Ikasi du hemen ere Asobaleko ligan, baina bere maixotasuna ere erakutsi egin du, zeita utxeko defentsa horretan, bosta batekoen, eta garai batean, orain Silbarekin, baina garai batean Pako Barterekin. Bai. Bere maila erakutsi egin zuten. Hori, Tontez hori. Hori da. Gehiago bagenuen, ez da? Bai, bertzaldetik Victor Rodríguezek ere berritu du bere kontratua, berak bi urtez berritu du, sinatu du kontratu berria, 2023 arte, Bidasoan jarraituko duela errandute, eta ba, hau ere pozik azaldu da. Mm-hmm, bai, gaio elizierra, bai. Piperra eman behar diogu. Bai. Bai. Piper pitxat. ba, imingainan ona bai. Espeletako piper pitxat. Oso teknikoki jokalari ona da, taktikoki ere bai. Mm-hmm, behar du, piper. Bai. Bere jarran piper pikin. Bai. Beldurri gabe sartu dezara bere gorputzara, 6 metrora eta jaurtiketa egin. Hori da. Hori behar du askotan egin. Konturatu zean, urketetan nola, ba, abagune hori izaten du, 6 metroetan sartzeko eta jaurtziketako, azkenean egalekin amaitzen du. Bai. Komplikatua izaten da, galariaren zat, komplikatuagoa izaten da, Darielentzat edo Zabalarentzat zuzen ere. Behar du, zuzenean joan, talekua izaten du askotan. Bene, hori eskatuko zaio, gero aldagelan beti oso jarrera ona, eta jokalari, ba, trebea da. Hori da. Eta beste urte bat, eskarmentu gehiagorekin, berriz ere jokaldi on bat datorren urterako. Bai, hori da. Galiziarra. Ba, biak ere, aipatugun bezala, oso pozik azaldu dira luzapen honekin, eta azpimarratu dute, mm-hmm. ba, taldean oso gustora daudela, eta baita zaleekin ere, ez? Hartalekun bizitzen den giro hori, ba, beraientzat oso garrantzitsua dira. Itxasazu Manolo Kadenasek lengoan aipatu zigun, elkartu ginen, denon artean, da aipatzen zuen. Mm-hmm. Oraindik gustora natorren unera, ze ba, oraindik giroa bizitzen da, eskubaloi giroa bizitzen da. Zaleekin, eztabaida gora, bera, jokoa, bizitasun handi bat. Aurten ibili naiz hor barnaka, ez dakiz kiroldegietan, 300-400 zale, eta galdera bat egiten dut, nire buruari esaten diot, ze ai naiz hemen, ze madarikatu ai naiz hemen. Ano, kadena sola da, eskarmentuko entrenatzaile, entrenatzaile handi bat, izizana, eta da, eta... Bueno, hori aipatzen zuen, Irunen oraindik ere bizitasun hori nabarritzen dela eta bere eragina duela noski bai jokoan eta ba beste kontuetan ere. Hori da. Ba, bukatzeko bertze kontratu edo aurre akordio bat ere sinatu du Bidasoak. Oso garrantzitsua. Hori da. Medi Arbaoui atezain frantziarrarekin sinatu du aurre akordio hau. Arbaoui. Arbaoui. Bai. Bai. Ba, hori da, Tunisiako selekzioarekin 2021eko Egiptoko munduko txapelketa jokatu zuen eta bigarren denboraldia du Selestat Alsaz handbol taldean. Arbaouik mugin muan sartuzen egin zuen debuta eta handik istresera joan zen. 2017an sinatu zuen lehen kontratu profesionala eta 2020an Selestat Alsaz handbol taldeak fitxatu zuen. Gazte mailako munduko txapelduna Frantziako selekzioarekin 2018an junior mailako brontzea eskuratu zuen baita 2016ko Europako txapelketan eta 2017ko munduko txapelketan eta Arbaouik ba maila absolutuan iaz egin zuen debuta Tunisiako selekzioarekin. Hoxe, ba, errandu bezala Egiptoko munduko txapelketan. Bera frantsesa da, alde batetik, Kanesen sortua, alde batetik eta frantsesa da, eta gero hautatu zuen Tunisiako taldearekin jokatzea. Bai. Eta aukera izan zuen Egiptoko mundialan, txapelketa horretan parte hartzea. Polonia, Brasilekin eta Espainiarekin aurka aritu zen, multzo berean aritu zen, eta aurkariak horiek izan ziren, Brasil, Polonia eta Espainiar selekzioa, eta bideoak eta beste natekoak ikusi ditugu, gero ikusiko du bere lana nola betetzen. Horrela, eskrizinakekin batera, eta kasunetan, atea itxita dago, itxita. Gaztea dira, atezainak izateka gaztea dira, laro gita maseiekoa dira, bere etorkizun ez etorkizuna prestatzen ari dira, ba, Jakobo alde horretatik, ba, eskipozik dago, Xoan Ledo alde egiten du. Hori da. Eta... Sierrak ere erretiru hartuko du. Sierrak erretirua erretetarako. Baina oraindik ere aipatzen aldizu dagoela puntxan, sari bat jaso du. Europako federazukuntzak saritu du, alde horretatik, eta geldik eta oberena. Baita ere, hori da. Hautatu dute, eta bere neurriak beti zorrotzak izaten dira. Gauza bat aipatuko dizuet, entzule guztieri. Zu elkarrizketa bat antolatu behar genuen berarekin, eta aipatu genuen, iruretan, nahi duzu hitz egin, geurekin. Eta ez, ordu biak eta laurdenetan. Eta nola barri, ba, gero bazkalduko pikin bat, eta ba, sista pixkate egin. Hori da. Eta egunero, bai. Bai, bere rutina, ez? Horrela eta, oso markatua. Eta... Oso markatua, ordutegiak zaintzin ditu, bere bizitza zaintzen du, janaria neurtua dena, dena neurtua, eta horregatik. Eta kirolari handi bat delako, eta goi-goi mailako kirolaria delako, ba, horrelako 43 urtekin ari da. Eta goi mailan, Bidasoan ez da errez aritzea. Ez. Bigarren postuan zailkatu dago Bidasoa txapelketan aurten ere, eta aipatu behar da, goi mailako kirolaria dara. Xoan Ledo beste kontua da. Xoan Ledo beste kontua da. Bai. Beste kontua da. Atezain berezi bada, eta serratzen da bere buruarekin, eta zaintzen du, zainetan urduritasuna gora bera, jok ez dakit zer geldik eta zoragarriak egiten ditu. Bai. Gero, une ilunagoak izaten ditu ere, ezberdina da. Atezain on bada, oraindik behar du, patxada hori hartu, bai. Nire ustez. Mm-hmm. Patxada hori hartu, lasaitasun hartu. Nik ez dakit aproposana den liga, frantses liga horretarako. Baina zerba frantses ligan diren besoak bai. Indartsua dira. Mm-hmm. Baina eta guztiz ere apostu pertsonala izan da, eta horrela, bai, horrela eta, adirazi egin zuen. Mm-hmm. Naizuela liga soba lutzi, eta beste etorkizunarako antolatu naizuela, eta apostu bat naizuela egin. Bueno, bai. Ondo jango zaio, nik uste dut ziur horrela izango dela. Bai. Mm-hmm. Eta, bueno, geu, ja, alde ja, geure lanak bete egina ditu, eta egin beharreak, oraindik kopan mm-hmm. eta beste batekoetan, oraindik hilabete hauetan, baina nik uste dut, bi atezain gazte hauekin, bidasoa ondo ibiliko da. Orida. Media Arbaui alde batetik, bai. Eta Kuba, dituko dugu Kuba azkenean. Errasago guretzat, eh? Eskiz nireak enbizte konsonante. Bai, ez da bat ere erraza guretzat. Erraza guretzat, Ez da, erraza, eskiz nireak, bai. Eskatu nire, julen eri, baina eskiz nireak, Googleen sartzen zea hor, bai. Eta entzuteko fonetik, eta uff, bai, hori guretzat, da. Bai, komplikatu da. Kuba, ikasiko dugu, baina hori da, Kuba erraten albaldin mazaio. Nik uste dut, bai, ez dago arazori izango. Hori da, aldea horretatik berak ez badu arazori. Bai, nik uste dut errazago izango. Noski bai ez. Eta entzule entzat ere bai. Bai, noski. Entzule entzat ere bai. Nola da, nola da hori. Zerba, lehiaketa bat antolatuko du. Bai. Bistena telefona irekita, a ber, nola aipatuko duzu. Hori da, hori da. Nola esaten alduzue hori. Hori da. Bueno. Dena den, Bidasoak ba, datorren astean jokatuko du erregeko kopa. Bai. Eta ostiralean, ama biterditan, Granu Igreseren aurka. Hori da. Granu Igreseke jokalariak galtzen ditu, Marke Zanaiak galtzen ditu bai. Alde horretatik, eta beste jokalari batzuk ere bai. Eh? Baina hor Serbiar batekin, Barcelonako Serbiar jokalari batekin lehen lerroa indartuko du. Eta bueno, ez da erraza. Ez da erraza alde horretatik, eta Asobalikako kontuak horrelaxe idazten dira mm-hmm. gaur egun, eta hori dena kontutan hartu behar. Bai. Loroñon kadar so gelditzen da, beste jokalari batzuk ere giltzen da, Zungiri Argentinarra sinfinen, Carlos Molina, mm-hmm. Ukraniar ligan aritutakoa, bai. Azkenean sinfinen. Arituko da, azken hilabete hauetan. Bai, hori da. Luis, bere zarata izan zuen une batzutan, omen duela hiru aste, Ukrainiatik atetu beharrean, eta bueno, ateratu zen Ukrainiatik, Polonia bidez, eta azkenean, sinfinen jokatuko du, hasiera batean, aipatu zuen burua, bere burua ez zuen oso eroso, eta utzi behar zuela aurten, eta azkenean, lasaitasunean dago, eta, bueno, sinfinen arituko. Bai. Josef Barcelonako pibote bat ere pauk taldean, frantziar taldean arituko da, eta, bueno, gero Tomas Moreira jokalari guzti hauek, frantzira etorriko dira jokatzea, Fernandez, Asensio Alemanira, bueno, Bikaz Azira Sobaleriko jokalariak Frantziako liga ezagutuko dute eta Alemaniara ere pare bat joango dira. Eta ez dakit amaitu den, merkatu kontuak, baina horrela bai. Da. Aurten horrela izango da. Alatak guztiz ere, geure lehentasuna orain Reo Kopa ondo prestatzea. Hori bai. Da, aste bat dute. Eta aste bat izango dute, datorren ostiralean, 12:00 hori da. Norrako jagoka, Granu Igreseren aurka. Hori da. Eskubaloiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertzetaldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Ilkapo Hondarribiak asteburu honetan Eguartera joan behar zen, bertako taldearen aurkaritzeko, baina neurketa atzeratu egin da. Beraz, bertze data batean jokatuko dute neurketa hau. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek bi jardunaldi jokatuko ditu asteburu honetan, batetik atzeratutako neurketa bat izanen dute. Gaur Elgoibarren, bertako Arilan Elgoibar taldearen aurka partidua errandun moduan gaur izanen da, arratsaldeko 8:00. Bertzetik Urnieta Kela Bogados taldea jaso beharko dute igandean Artalekun eguerdiko 12:00. Txingudi Goibar ere etxean arituko da, asteburu honetan, hauek Urola Lastimendi jaso beharko dute Artalekun baita ere, eta neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 8:00. Azkenik, Pre-Region Departamental Maiako Endaiako Estadioko emakumeak bihar izanen dute, urrengo neurketa Bugo taldearen aurka, etxean, arratsaldeko 8:00. Eta National 3 mailako mutilek berriz atxedena izanen dute asteburu honetan eta urrengoan jarriko dira berriz ere martxan Oloron taldearen aurka ospatuko duten neurketarekin. Futbolarekin jarraitzeko hemen ere eskualdeko bertzetalen itzorduak aipatuko ditugu. Emakumeen orezko erregional mailan Marinok Bergara jaso beharko du Ugalde Ventas Zelaian igandean eguerdiko 12:00. Beti Gazteko neskak berriz Oiartzunera joan beharko dira larunbat honetan bertako taldearen aurkaritzera. Oiartzuarrak gainera Lesakarren aurkari zuzenak dira, izan ere Beti Gazte baino postu bat gorago daude eta 2 puntu gehiago dituzte. Beraz, asteburu honetako partidua gogorra eta lehiatua izanen da Lesakarrentzat eta alegin guztiak egin nahiko dituzte garaipena eskuratzeko. Neurketa larun batean izanen da, errandu moduan Karla Lekuon anexoan arratsaldeko 3:00. Hirugarren mailan berriz, Beti Gazteko mutilek asteazken arratsaldean jokatu zuten Eibarren Vitoria taldearen aurka. Hau aurretik atzeratutako partidu bat zen eta beraz, egokitu zitzaien aurrez aurre aritzea. Bazekiten gogorra izanen zela neurketa eta alaxe izan zen, Lesakarrek ezin izan zioten aurregin aurkariari, eta 3-0 markagailuarekin amaitu zuten jardunaldia. Hala ere, Joseba Arroteta entrenatzailearekin izan ginen eta berak errantzigun jokalariak ongi aritu zirela eta alegin guztiak egin zituztela partidu ona egiteko eta beraien aurkariari zail egiteko jokoa. Baina, bueno, azkenean ezin izan zuten egin eta, entzungo dugu Joseba Arrotetak errandakoa. Ibarreko filialen aurka genuen partidua, jende gaztia, azkarra, ekipo politia, eta gure egoeran partidua zaila. Gaur bost jokalari juvenilak ekipo titularrin, berez dena esaten da horrekin. Gaur honea torri geha malau jokalarekin, ja gelditxu gatxuk. Oso justu, bai lesioen gatik, bai jendia jundenan gatik kanpo eta bar, azkenen gelditxu geha horrela, zer gabe. Eta gaur juvenilekin nahiko txukun, lehendabiziko zatia nahiko politia. Azken 10 minutu falta zila hasi dira aurretikan jartzen, baina partido deskantxo binean lehenozikan bi aukera garbiak eduki ditugu empatatzeko eta ez dugu azertatu. Gero ja bigarrengo demon, somatu da diferentzia, beraiek eraman dute partidon ritmoa. Izan dituzte 3-4 okasio eta horietatik 2 sartu dituzte eta egia esan ezin kejatu zertik ekipoan maila eman du, juvenileak oso ondo aritu dira eta ez dago beste aukerikan momentu honetan. Asteburu honetan berriz etxean arituko dira Lesakarrak Santutxuren kontra, bertzen neurketa gogor bat izanen dute Beti Gaztekoek, baina gelditzen diren jardunaldi gutxi hauetan dena ematera berko dira zelaira. Partidua igandean jokatuko dute, Mastegin arratsaldeko 4:30. Gizonezko orezko erregional mailan Real Union B Lezora joan beharko da, bertako Alierru taldearen aurka neurtzeko. Talde hau Irundarren atzetik doa sailkapenean, baina 9 puntuko aldea dute bien artean. Hala ere, Real Unionek ikusi beharko du entrenatzaile berriarekin nola zela iratzen den taldea. Eta, Carlos Garciaren lehendabiziko partidua izanen da taldeko entrenatzaile moduan eta ikusiko da. Langilea alde batetik trebetasuna badu, eskarmentua ere bai, pasaian denboraldi oso onak egin ditu. Bai, hori da. Bere eskuetan du Real Union B apostu bat berarentzat ere. Bai. Egituran bere lana askitxukuna egiteko eta baliatzeko bere eskarmentu hori taldearentzat eskuetan dago esku honetan dago ere bai. Taldea alde horretatik eta komplikatua izango da Reunion bigarren taldearentzat, baina hala ta guztiz ere oztopo guzti horiek gainditu behar dira eta hori kontutan hartu behar da. Horrela Alierru arazoekin dago da bilere, baina beharru garaipena. Hori da. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 4:00. Gorengo mailan Hondarribiak lehenengo multzoan Bilabonaren aurka izanen du neurketa Bilabonako Arratzain zelaian, partidua bihar izanen da arratsaldeko 4:00. Eta gure txokoa berriz bigarren multzoan azken postuan dagoen taldea bisitatu beharko du larunbat honetan, izan ere Dunboa Eguzkiren aurka izanen du neurketa San Jose Obrero zelaian. Neurketa errandu moduan larunbatean jokatuko dute bihar arratsaldeko 5:30. Azkenik, erregional mailako igoera fasean, lehenengo multzoan, San Marzial Fanderian arituko da, Turin taldearen aurka bihar arratsaldeko 6:30. Marinok Eibarren jokatuko du urrengo partidua, bertako taldearen aurka bihar ere arratsaldeko 6:00. Igoera faseko bigarren multzoan berriz, Behobi Azkoitiko Anaitasunaren kontra lehiatu beharko da oraingoan, bihar arratsaldeko 3:30. Landetxak berriz etxean jaso beharko du Zumaiako taldea, bihar baita ere arratsaldeko 6:00 laurden gutxietan. Eta bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Guzkik atsedenaldiko jardunaldia eta gero etxean jaso beharko du Zurbil bihar arratsaldeko 3:30. Eta azkenik Beti Gazte Andoaingo Ubitarte Zelaian irituko da bertako euskalduna taldearen aurka bihar baita ere eta ordu berean ere arratsaldeko 3:30. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lemaia nazionalean izeta lau Hondarribia etxean arituko da oraingoan Navarro Biloslada taldearen kontra. Talde hau bere aurkari zuzena dela errandaiteke izan ere Hondarribitarrek baino puntu bat gehiago dute sailkapenean. Neurketa lehiatua izango da beraz eta bi taldeak ere garaipena eskuratzeko borrokan arituko dira. Partidua bihar izanen da Hondartzan arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan. Gizonezkoen bigarren mailan nazionalean Erroibidek Mekalki Aloña Mendi taldea izanen du aurrez aurre asteburu honetan, neurketa Oñatin izanen da bertako Zubikoa Polikiroldegian. Bi talde hauek bi puntoko aldea dute beraien artean eta beraz etxeko taldeak alegin guztiak eginen ditu puntuak lortu eta postuetan gora egiteko. Erroibidek hala ere ez dira hain erraz utziko Oñatikoei. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 6:00. Errugbian berriz, federal bigarren mailako Hendaiako estadioak atxeden aldia izanen du oraingoan eta berriz ere urrengo asteburuan jarriko dira martxan, orduan Hendaiarrek Gujan Mestras taldea izanen dute aurrean. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik Durangora bidaiatu beharko du oraingoan, bertako taldearen aurka lehiatzeko, nahiz eta bertze partidu zail bat izanen den hau beraien helburua argi dute, eta horretarako defentsa lan ona zela iratu beharko dutela badakite. Hain zuzen ere, beraien helburua aurreko jardunaldietan bezala, bera bek baino puntu bat gehiago lortzea izanen da, jaitsiera postuetatik aldentzeko. Hala ere, baja larriak dituzte taldean eta zute erraza izanen, bertzaldetik zenbait jokalari ere berreskuratuko dituzte, eta ba, horrekin ba, atera beharko dira zelaira eta defentsa lan ona egin batez ere. Xabi Sánchez jokalariarekin izan gara eta honako aurre ikuspena egin digu neurketa honen inguruan. Durango jokatuko dugu larun bat honetan, ligako urrengo jardunaldiari dagokion partidua. Oso barneratuta da katerareien joko estiloa, hortaz argi dakagu zer da norkituko duguna, eta espero dugu ba, azkeneko astetan findu dugun defentsa lan hori ba, bueno, garapen berdinarekin jarraitzea. Berriz ere ba, bueno, azken finean ohikoa izaten ari den edo aurten ohikoa izaten ari den lesioen kontua ba, berriz ere daukagu hor esku artean, orduan ba, ikusi beharko dugu aber ba, zenba jokalarikin goazen partidu honetara, baina bueno, helburu azkenean da ba, azkeneko partidutan izan dugun berdina alba dugu punturen bat lortu ba, amargarren posizio hortatik, zelkapeneko amargarrenetik ateratzeko, lesio gehiagorik ez izan, eta ba, bueno, ba, ikusten badugu ez dakagula aukeran dirik edo, ba, gutxienez ba, pozik atera ez egindako lanaz. Durangoren ondoren atxeden aldirako aste bete izango dugu, hortaz, ba, bueno, ja ligako azkeneko txampa, azkeneko bi partiduak prestatzeko ba, denbora izango dugu. Waterpoloan berriz, Zurgarako senior mailako emakumezkoak leioaren aurka arituko dira sakonetan igandean, eguardiko ordu batak eta hogeita bortzean. Senior mailako gizonezkoak berriz, Sestao taldearen aurka jokatuko duten aurketa Lasianasen igandean ere, eguardiko ordu batak eta laurdenean. Mai tenisean emakumezkoen superdivisioan igoera faseko itzuliko jardunaldia izanen dute bihar, horretarako Lekaenea taldea Linaresera joanen da. Gizonezkoen superdivisioan berriz Lekaenea taldea Artealen aurka arituko da gaur Irunen arratsaldeko 6:30. Santiago Tarra klubekoek asteburu honetan bi txapelketa izanen dituzte, alde batetik Urlasaietako piraguistek neguko Espainiako txapelketan parte hartuko dute. Hau Sevillan ospatuko da eta gaur goizean goiz atera dira gainera ara. Gutxinez, bai, egia esan, eneko iguren, bai, izuzera, bai. Goizeko bosti territan. Sevillara Gorrotxategi Madriden dagoen bertan egingo dute, Nerea García ere bai, uh-huh. Bueno, osatuko dute taldea eta Sevillara bai. Joan dira eta txapelketa hori jokatuko dute. Haien berri izango dugu. Bai. Astelenako haien berri ziur. Eta asteburuetan beraiekin egongo gara, jarraituko dugu. Bai. Puntu ezberdinetatik eta bere adierazpenak ere bai izango ditugu hain zuzen ere. Hori da, guztira 18 kirolari joanen dira, ba, klubetik, ba, bai? 18, berriz ere gaur aipatzeko eta azpimarratzeko Santiago Tarrakek egiten duen lana. Bai, noski. Egitura guztiak egiten mm-hmm. duen lana. Bai. Joan den urtean eta aurreko urteetan ere hori ere aipatu dugu, bai. Gizartean duten eragina, mm-hmm. eta gizarteari begirada bat egiten dute, eta beste kontuetan ere sartzen dira, eta aldarrikatzen dute nola kirola antolatu behar den, eta hori beti gaur aipatzeko da. Eta gero, goi mailan direla. Bai, hori da, korrean alde batetik, ur lasaietan, ur bizietan. Baitara. Luengan bertan hasi da berriz ere Ander Rossi irabazten, bai. Clara Olazabal, Joko uh-huh. Olimpikoetarako. Bai, mail guztietan, mail guztietan. Eta gero, Ibaia ere, beraiengatik ezagutzen dugu hobeto, uh-huh. eta bai. Ondo zaintzen da Ibaia, bidasoa, geure bidasoa Ibaia historikoa. Orduan, Santiago Tarrakekin lana, berriz ere, uh-huh. korepatzeko eta amaitzeko. Noski. Espainiako txapelketa jokatuko da, bueno, ikusiko dugu ze maila erakusten bai. Duten, baina han preste egongo direla dena uh-huh. mateko. Hori da. Bertzealdetik, larun bat goizean izango dira kanporaketak Sevillan. Bai. Eta finala berriz larun bat arratsaldean eta igande goizean izanen dira, hori da. Bertzealdetik urbizietako arraunlariak, pabera joan beharko dira asteburu honetan ere, oraingoan proba berezi batean parte hartuko dute, izan ere berrogei segundo iraungo duen zirkuito zail bat osatu beharko dute. Jeitxierak egiten doazen enean, kanporatuak izanen dira, eta arratsaldean maila bakoitzean geratzen diren 20 kirolarik jokatuko dute finala. Berria da, eh? Bai, hori da. Berria da, ikusgarritasuna, ez, pixka bat, hori da. Bai. Zerbait desberdina egiteko, emankizun ikusgarria izango da. Nik esatzen dut ere, nik telebizan pixkatale batetik eta hori mm-hmm. ikusi izan dut, eta uste dut oso ikusgarria dela. Bai. Pentsatzen mm-hmm. dut, bai. Horregatik antolatu dute, pentsatzen. Hori da. Ba, ikusiko dugun, nolako lan egiten duten, ez, proba berri honetan. Eta azkenik, arraunlariek atxeden aldea izanen dute asteburu honetan, entrenatzen jarraituko dute, noski, eta gainera larun bat arratsalderako ikastaro bat antolatu dute eta bertan egonen dira. Ergometroan eta uretan antolatu dute ikastaro hau, aulki mugikorriko ontzi batean arraunean ikasi nahi duten emakumeentzat zuzendua, izanen da. Eta ba, hori, segituko dute beraien entrenamenduekin eta ba, ekitaldi honekin emanen diote bukaera, asteburuari. Aimar Etxeberriak ere lehiaketa izanen du bihar goizean, hain zuzen ere 25. Laukiz sarian parte hartuko du irundarrak, Euskaldun txapelketa barruan kokatzen den lasterketa da hau. 27,7 kilometroko ibilbidea izanen da, eta txirrindulariak bortzaldiz eman barko diote buelta honi. Gatikatik atera, Laukiz Unbe eta Loiu zeharkatu eta berriz ere Laukizen amaituko da zirkuitoa. Goizeko 10:00 hasiko da proba eta ba, bertan izanen da Aimar Etxeberria kajarruralekin. Pentsatzen dut Andoni López de Abetxuko ere han izanen dela eta pentsatzen dut berarentzat ba, lanean ibiliko direla. Eta ikusiko dugun, bihar eguardialdean ba, nola amaitzen den. Txirrindulari indartsuena, azaldu zaigu, Lopez bai, de Abetxuko, eta Ciudad Realaren bere, mm-hmm. bere lan aski txukuna beti egin zuen, bera lentzatere Murtzian ere Memorial Gerritaren lana egin zuen Aimarrek, mm-hmm. eta Aimarrek bigarren postua eskuratu zuen Zumaian. Bai, hori da. Orduan, kaja ruralen lana, bai. Aski txukuna, ikusiko du, azte buru eta nola amaitzen den. Beraiek ere arrobiko lan asko lan zanute, eta hori ba, ikusten da, gero emaitzetan. Azkenik, Teresa Errandoneak gaur ekingo dio, Belgradoko, bueno, berak bihar ekingo dio, gaur uh-huh. emanen diote hasiera Belgradoko pista estaliko mundialari, bere lehenengo aldia izanen da mundial batean, eta berak aipatu bezala bere ametxeteko bat izanen da, izen, ba, horrelako txapelketa batean parte hartzea. Munduko txapelketa batean, eta bai. Pista estalian. Hori da, baina, hori da. Bueno, gero berak ere udarako denboraldia prestatu nahi du, ondo prestatu nahi du. Bai. Baina egia esan, elburu nagusi hori bete egin duela. Amets hori bete egin duela. Bai. Teresa Errandonea, bai. Ja, Espainiako txapelketak eskuratu egin ditu, bai, beste modalitatean ere bai, eta, bueno, hain markarekin dago. Bai. Markarekin. Bai, hori da bere helburu nagusia azte buru honetan ere. Bai. Burua galduko du azkenean markarekin, bai, ondo baino, bai. Unaino, izan manu, eta oraindik ere, arazo bat izan du, eta bai. Ez da bere forma berenean, Bai. Ez dago bere forma oberenean, bai. Atzo elkarrizketa bat ikusi nuen, berari bai. Egindakoa, eta hori aipatzen zuen, bai. Bai, bai. Alde batetik, ba, bueno, entrenamendu bereziak egin dituela, alek eta forma onenean, ez, iristeko mundialetara. Baina mota, claro, aldaketak egin behar du, bai. Bi asteia aipatu zigun ure. Esan ez, ba, aldatu egin dut. Bai. Eta orduan bere eragina izango dut. Hori da. Markan eragina izango du, ez dakigu. Hori da. Hor abiadura amerikanerekin eta abiadura handiko bai. Froga izango da alde batetik, mail altua izango da, goi-goi maila, bai. Eta horrek usko nola kukatzen den, Teresa. Hori da, hori da. Bihotza, baduela, noski bai. Bai. Burua ere bai, eta urduritasuna ziur. Baita ere. Urduritasuna. Bai. Esango jenzuke gauza bat, bihar froga du. Bai. Gustu dut, gaur-gauean, lo gutxi egin du. Lo gutxi ez, bai. Hori bere, eske hori bere aurka da. Bai, noski. Hor bere aurka da, baino horrela da, bera. Bai, eta ez bai, dute aldatuko Teresa Errandonea hori. Bai. Eta horrela da. Ba, hori da, aipatu dugun bezala Akilesen orpoan mina izan du bai. Eta orain berriz ere ba ematen du ba rekuperatua dagoela eta bueno, ba hori zaindu duela hitzordu honetara ba erran dugun bezala alek eta forma onenean iristeko, ez? Bere helburua aipatu dugu baita ere 8 eta 10 denboratik jaistea izanen da. Eta ba alden enean kanporaketak Nik uste du gertu, bai, gertu ibiliko dela Benach. Katalanarra, Kataluniako ordezkaria, 8 eta 6 itzira. Eta hor buruan sartu zaio Teresari hori, eta nik ezakit 8 eta 6 jeitsiko den, baina hor, elmuga badu, 8 eta 5 da ikusiko du, baina gutxienez 8 eta 10 jeistea. Hori da bere helburu nagusia. Finalera llegatzea ba, oso zaila izanen dela aipatu zuen atzoa, hori entzun non. Baina, bueno, bere helburua hori da, kanporaketak gainditzea joatea izanen da, eta Kirolak. Aliketa ba, urrunen. Egia da, eta azken finean, maio erretako txapelketa batean, azkenean, kirola da. Bai. Eta, bueno, Teresa goi mailako laizterkaria da, eta bueno, ahalegina egingo du, eta ikusiko du, eta final erdietan gelditu behar balen badu, ba, final erdietan hori da, geldituko da. Baina, bai. Guztiz ere horrek ez du... Ez du beltztuko bere ez, noski, ez, ibilbidea. Ez, azpimarratu behar da ere, horrat iristea. Iristea, ba, ja. ez dut esango mirakulua. Ez, baina, la, bueno, baino, pausu garrantzitsu bat da. Hoxe, pausu garrantzitsu bat. Bai. Ta zoriontzuko modua. Hori da, noski. Ta superamara bateko taldekideak eta kideak bai. Eta agintariak ere bai. Bai, hori da. Bertze aldetik Irungo Mendizaleak taldeak Bortziriko itzuliko 8. etapa eginen dute bihar, oraingoan Berrizaunen hasi, Igantzitik pasa eta Lesakan amaituko dute ibilbidea. Bai. Ba, trenbide hartuta, hasieratik 2 kilometro eginen dituzte, Oianberri mendia igoko dute gero, Igantzi eta Sunbil arteko mugara iritsita, Uberegi eta Apaola Belutik pasatuta, Igantzi, Sunbil eta Arantzarrien arteko mugara llegatuko dira mendizaleak, Itxoltxarri igoko dute ondoren eta bertatik Bordalarrea auzora jaitsiko dira. Hortik Arantzara jaitsiko dira, bertako Aranibar jauregira, eta orduan San Juan Xarrera joanen dira, ondoren Igantzeko herritik herria zeharkatuko dute, Frain auzotik Lesakara iristeko eta futbol zelai ondoan, ba, maituko dute bertan biharko ibilbidea. Osotara, ibilbideak 19,5 kilometro izanen ditu eta 6 ordutan eginen dutela aurre ikusten dute. Ba, ondo, zagutzen duzu lekua? Bai. Hortik, eh? Bai, ez dena, egia erramar dut, ez dena. Dena, bai, etxekuan. Hori da, arantza igantzilesaka bide hori, ba, bai. Jungo mendizaleak antolaturik, bai, ondo ezagutzen duzu lekua, eta bai. Ondo ezagutzen dugu leku hori, eta, bai, bueno. Hori da. Aukera... Ezinobea, eh? Bai. Ezinobea. Bai. Aipatzen zenuena. Da, bi bai, aipatzen zenuena eguraldiarekin, ba, bai, eh? Aurre ikusi dago eguraldi ona eginen duela, bai. Gainera temperatura goxua eta dena, orduan ba pentsatzen dut egun polita pasatuko dutela eta bai bilbidea eta bueno, bistak eta ba nik zer erranen dut? Zer errangu duzu? Zoragarria da. Zoragarria, nuski bai, bortziritik bai. Dena ondo dena ikusten da, eh? Eta eskualdea geure eskualdea ere dena bai, ikusten da. Bai, hori da. Eta geure eskualdetik ere jende hainitz joaten da. Bai, noski. Nafarroko bai. Xoko xarmanta horretara. Bai. Xoko xarmanta baino gehiago. Hori da. Zoragarria da leku hori. Bai. Jartzun aldera ere bai. Eta bai, noski. Hori da. Oberena, irundu bai. Mendizaleak bere denboraldia betetzen ere alde horretatik. Bai. Eta itzordua, Paula gaipatu bezala, jarrita dago eta egun ona izan dezazula. Bai, hori da. Ongi pasatzea eguna. Bukatzeko Euskal Talde Nagusien berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Abai, aurretik, bai, barkatu. Jaso dugu hemen Giluzek eta... Azken orduan, jaso bai, dugu. Hori da, hori da. Bueno, iritsi da gutxien, zaipatuko bai, dugu ere. Hori da. Bihar larun batean, goizeko amaiketan, UNICEF-en aldeko kilometro solidario eginen dela Hondarribian. Giluze ikastetxeak koordinatutako ekitaldea da, kilometro solidarioa. Gaur arte eman daiteke izena Egiluze ikastetxean eta dortsalaren prezioa 3 eurokoa dela ba errandute. Kilometro bateko zirkuituan zehar eginen da lasterketa, elmugaraino erregulatua izanen dela. Puntalen izango da irteera puntua, arraun elkartearen aurrean eta elmuga bentetan. Antolatzaiek erranduten bezala, ibilbidea guztiz laua eta erosoa da, eta helburu nagusia familia osoak lankidetzan aritzea da, ez? Ba, familia osoak parte hartzeko izanen dela, ez? Ez dela izanen ibilbide zaila. Abiatu aurretik, goizeko 10:30 musika izango da, eta lasterketaren ondoren familiaren argazki eginen dute, Marina Ginagalde argazkilariak eginda. Egitaldi honen bidez, urrats bat gehiago eman nahi du Egiluze ikastetxeak aurrenetan eraben eskubideak sustatzeko eta defendatzeko UNICEF-en eskola lagunduen sarearen esparruan hartutako konpromisoan. Diru bilketa UNICEF-i zuzenduko zaio, gaur egun erlojuaren kontra lan egiten du edateko ura eskuratu alizateko eta horretarako osasun eta higiene hornidurak ematen ditu eta laguntza psikosoziala ematen die Ukrainako gatazka belikoak eragindako egoera bidegabea pairatzen duten aurrei. Orain arte 7,5 milioi aur baino gehiago arriskuan utzi baititu. Isidro Elezgarai UNICEF-eko Euskal Komiteko lehendakariak herriko familia guztiak eta hezkuntza komunitatea lasterketa solidarioan parte hartzera gonbidatzen ditu, Ukrainan eta munduko edozein lekutan premiezko laguntza behar duten aur guztiengana iristen laguntzeko. Ba hori da, bihar izanen dago, goizeko 11:00 ekintza solidario hau, kilometro bateko lasterketa ginen dute, eta hori da, ba, denentzako da, ez? Denak parte hartzeko familia guztiak txikienetatik, ba, helduenetaraino. Huxe da. Hori da, ba, bertze ekintza bat, eta, bueno, ba, hori ere... Eta orain amaitzeko bai. Futbolarekin eta beste albiste batzuk orain bai Osasunako emakumezkoen taldeak ba aurrengo itzordua Levanteren aurka izanen du etxean. Levanteko emakumezkoen taldea sailkapeneko liderra da eta beraz nafarrek ez dute partidu erreza izanen. Hala ere borrokatzera aterako dira zelaira beti egiten dute moduan. Norgehiagoka igandean izanen da guardiko 12:00 Elta Jonar zelaia. Errealeko neskek asteazkenean jokatu zuten Erregina Kopako final laurdenak eta huts eta 3 galdu zuten Barsaren aurka. Talde gogorra izan zuten aurrez aurre eta azkenean ezin izan zuten finalerdietarako txartela lortu, hala ere pozik azaldu ziren taldeak egindako lanarekin. Asteburu honetan berriz atsedenaldia izanen dute Donostiarrek eta berriz ere martxoaren 27 jarriko dira martxan. Orduan Sporting de Huelvaren aurka jokatuko dute igandean eguerdiko 12:00. Azkenik Atletikeko neskek ere atxeden aldea izan dute asteburu honetan legako bertze taldeek bezala, eta hauek martxoaren 26 ekinen diote berriz ere lehiaketari, orduan Villarrealen aurka izanen duten aurketa arratsaldeko 8:00. Gizonezkoetan berriz Osasunak asteburu honetan Levanteren aurka aritu beharko dira etxean, talde hau sailkapeneko azken postuan dago eta beraz Nafarrek aukera dute lan ona egin eta zaleen aurrean garaipena eskuratzeko. neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 6:30. Errealak berriz, Sevillaren aurka izanen du neurketa, hauek partidu gogor eta zail bat izan dute, jardunaldi honetarako eta bereien onena zela iratu beharko dute Ramon Sánchez Pizjuanen igandean, ospatuko den bai. Partiduan, arratsaldeko 6:30 izanen da. Realari buruz aipatu behar da, Mikel bai. Oyarzabalaren lesioa. Lesioa, galanta izan da. Bai. Goi mailako kirola horrela da, bai, eta zigortzen du, bakuntza ingo diete, datorren asteetan, bai. Eta ikusiko du, nola rekuperatzen den lehen bailen, Mikel Oyarzabal, baina oso komplikatu izan. Bai, hori da. Atletikek azkenik gaur jokatuko du, urrengo jardunaldia, oraingo honetan Getafe jaso beharko dute etxean, gaur gaueko 9:00. Eta bigarren mailako neurketen inguruan, Errealeko B taldeak Mirandes jaso beharko du etxean, bihar eguerdiko bietan, gogoratu Mirandes taldean Jorge Agirre lesakarra dagoela, eta lagun eta familiaren babesa izanen duela ziur aski. Eibarrek berriz, Ponferradina taldearen aurka izanen du itzordua, kanpoan, neurketa igandean izanen da, arratsaldeko 4:00. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi gara, eskerrik asko gurean izateagatik. Ezorgatik, asteburu ona izan ezazue. Hori da, eskerrik asko entzule zuei ere, eta ongi pasa asteburua, gogoratu gaur aipatutako itzorduak eta hurrengo arte.